محمد دعوت اسلامی کے موجودہ نظام یعنی مرکزی مجلس شورا اور دیگر مجالس کے مدنی کام سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ میں دیکھیے مطمئن ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تو اپنی ذات سے بھی مطمئن نہیں ہوں کہ میں کما حق تو ہوں دین کا کام نہیں کر پاتا. کئی بار ایسا ذہن میں آتا ہے کاش مجھے نیند ہی نہ آئے, میں سو ہی نہ, اور مجھے نشاط بھی رہے اور کام میں دل بھی رہے, دل بھی لگا رہے اور نیند کی مجھے حاجت نہ ہو تو میں 25 گھنٹے دین کا کام کروں. یہ نہیں, یہ میرے جذبات عرض کر رہا ہوں, لیکن افسوس کہ مجھے سونا پڑتا ہے, نہیں سوتا ہوں تو جان چلتی نہیں, کھانا بھی پڑتا ہے پینا بھی پڑتا ہے. میری کھائیں گے پیئیں گے استنجا خانے میں جائیں گے, اس کا وقت بھی زہر صرف ہوتا ہے. اس لیے میں اپنی ذات سے مطمئن نہیں ہوں کہ میرا وقت بہت ضائع ہو جاتا ہے, دین کا کام میں پورا وقت دے ہی نہیں پا رہا. بس یہ عوارض بشری جو ہے, مطلب اس میں میرا وقت بہت صرف ہو جاتا ہے. جب میں اپنی ذات سے ہی کما حق کو ہوں مطمئن نہیں ہوں, اب کسی کے بارے میں کیا. تو بہرحال یہ کہ ہم تو بندے ہیں اور ہم نے دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع کیا اس کو تقریباً ہو گئے 22 سال. اس وقت تو کچھ بھی طریقے کار پتا نہیں تھا, میں اکیلا ہی بیان کیا کرتا تھا شروع میں, تو ایسا ہی تقریباً میں ہی کرتا تھا بیان, ادھر ادھر قافلوں میں قافلے لے کر جاتا تھا اور بیان کرتا تھا, اور کوئی بھلا بولتا تھا کوئی برا بولتا تھا. الحمدللہ مدینے کا رخ رہا, گاڑی ہماری بڑھتی چلی گئی مدینہ شریف کی طرف, آہستہ آہستہ مطلب کام بھی بڑھتا گیا. میں تو تنہائی چلاتا جانب منزل لے کر, ایک ایک آتا گیا, کارن بنتا گیا الحمدللہ. تو اس طرح مطلب ہے کہ پھر کام میں بھی سدھار پیدا ہوتا گیا, اچھے اچھے دماغ ملتے گئے اور اچھے اچھے مدنی مشورے میسر آتے رہے. تو آہستہ آہستہ مطلب یہ کہ اب مرکزی مجلس شورا اور دیگر مجالس بھی بن گئی. لیکن اب یہ کہ اگر میں مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہوں تو یہ کام چلے گا نہیں, اس لیے کہ مجھے کوئی ایسا تاجر آپ بتا دیجئے کہ جو اپنی تجارت سے مطمئن, وہ مرتے دم تک مطمئن نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ مزید آئٹمس بڑھانے کے چکر میں ہوگا, مزید برانچیں کھولنے کی ترکیبیں وہ کرے گا, سستے سے سستا مال ملے اس کو, مہنگے سے مہنگا بکے, کوالٹی بھی اچھی ہو, یہ اسی میں اپنی زندگی خراب اپنی زندگی صرف کرے گا ہر تاجر کہ وہ ترقی ہی کرتا ہے. تو اسی طرح میرے بھی یہی مطلب انہیں خیال آتے ہیں کہ دعوت اسلامی ترقی ہی کرتی رہے اور آخری سانس تک یہ طے ہے کہ میں نے مطمئن ہونا ہی نہیں, میں مطمئن ہو گیا تو اس کا مطلب میں نے اپنا کام پورا کر لیا. تو مجھ پر کوئی علیہ اکمل تو لکم دینکم والی آیت تو نازل ہوگی نہیں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کام مکمل کیا, یقیناً مکمل کیا اور ان پر یہ آیت بھی نازل ہوئی. تو ہم تو اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا, تو ہم پر تو یہ آیت نازل ہونے سے نہیں کہ ہم تو آقا کے غلام ہیں اور جب تک یہ اپنا کام کیے جانا ہے, اور جو ہم نے سسٹم بنایا ہے وہ بھی مطلب کمپلیٹ اس کو نہیں کہیں گے, آہستہ آہستہ مزید آپ لوگ مشورے دیتے رہیں گے تو ان میں انشاءاللہ مزید سدھار ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ جل جلالہ و عم نوالہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.